Hoşça kal. Ses Türkiye'de yoluma. Erhan'la devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Erhan diyor Hadise ve Erhan final takımına girdi Hadise'nin. Tebrik ediyoruz. Türkiye, Türkiye.